إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو داود من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض. ثم صلى الله عليه وآله وسلم katika yale ambayo ametuhimiza miongoni mwa adhkari na ibada ni kukithirisha kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali Allah ametuamrisha jambo hilo ndani ya Qur'an kama alivyotueleza katika suratul Ahzab: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hakika Allahu tabaraka wa ta'ala na malaika wake wanamsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tukaamrishwa sisi Waislam ambao tumemsadiki Allah tabaraka wa ta'ala na ambao tumekubali kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukaamrishwa na Allah: sallu alayhi, msalieni huyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasallim taslima, na mumtakie amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoulizwa na masahaba zake juu ya kaifia, juu ya namna ya kumsalia, akawaelekeza waseme: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا إليز صحابا تقول أبي بن كعب رضي الله عنه أنا سيما أبي تموجا لكل يقوم صلى الله عليه وآله وسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هل يقول يمتكم توم صلى الله عليه وسلم أكسيمكم بيمتوم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إيمتوم والله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، وأناجي إيمتوم كما ميم تفانيا maombi yangu yote ambayo huwa nikimuomba Allah katika masala ya riziki masala mbalimbali inayohusu dini yangu na dunia yangu. Nikaacha kufanya hivyo, nikawa badala ya kuomba maombi yangu na kuswalia wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ara'aita in ja'altu 'ala salati kullaha 'alayka. Waonaje kama maombi yangu yote nitayafanya mimi ni kukusalia wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waonaje rajio? Alipomueleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haya maneno kwamba maombi yake huyu bwana atakuwa tena haombi kama tunavyoomba sisi riziki, afya na vitu mbalimbali katika mambo yetu ya dunia, yeye atakuwa akimsalia Mtume tu sallallahu alayhi wasallam. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema kumwambia huyu bwana, idhan yakfika Allahu azza wa jalla, ikiwa utafanya hivyo basi Allah tabaraka wa taala atakutoshelezea wewe ma ahamaka min amri dunyaka wa akhiratika, yale yote ambayo yanakushughulisha yanakufanya uwe na kupa wahitaji kuyapata na uyatamani uyapate mambo hayo, atakusimamia Allah na atakutimizia mambo hayo, mambo yako ya dunia na mambo yako ya akhira, yote atakutimizia Allah subhanahu wa ta'ala. Inaonyesha hadithi hii fadhila kubwa sana inayopatikana kwa mtu kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Aus ibn Aus radiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'a, bora ya masiku yenu katika masiku ya wiki, siku bora zaidi kuliko zote ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio siku bora kuliko siku zote za wiki. Fihi khuliqa Adam, katika hiyo siku ya Ijumaa ndio siku ambayo aliumbwa Nabiullahi Adam alayhi salam. Wa fihi qubida, na hiyo siku ya Ijumaa ndio siku alifariki Nabiullahi Adam alayhi salam. Na Adam ndio Abul Bashar, baba wa wanadamu wote. Alizaliwa, aliumbwa siku ya Ijumaa na alifariki siku ya Ijumaa. Wa fihi nutfa wa fihi sa'iqa, litapulizwa baragumu siku ya kiyama na watu watafariki wote siku ya kiyama. Fa akthiru alayya min as-salati fihi, basi hiyo siku ya Ijumaa fanyeni wingi sana wa kumsalia mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatan alayya, kwani sala yenu mnakusalia huwa nafikishiwa sala hiyo na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivi ni dua wamekuombea watu katika umma wako wafuasi wako. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume wa Allah, kaifa tu'rabu salatuna alayk waqad qarint, vipi utaweza ukalepewa swala zetu ambazo tunakusalia wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, zinaletwa vipi hizo swala zetu kwako wewe wakati ushaoza na wewe umekushakufa umeoza? Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaambia masahaba zake, inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama 'ala al-ardh ajsad al-anbiya, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ameiharamishia ardhi, hairuhusiwi ardhi kula miili ya manabii. Mitume hawaozi katika ardhi ya Allah, mitume hawaharibiki katika ardhi ya Allah. Vile walipoingizwa kaburini ndivyo wanakubakia hivyo hivyo mpaka kiyama kusimama. Tujifundisha kwamba tuna ulazima mkubwa sana sisi katika siku kama ya leo, siku ya Ijumaa, kukithirisha sana kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أمكوكي الإمام أحمد حديث متوقف أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسام أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة أتكاني صلى يميني صلى مويا أكسام اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد مر مويا من صلى يميني صلى الله بها عشر صلوات الله ترصلي أمتبون مر كوني وخط عنه عشر خطيئات na Allah anamkutia madhambi kumi. Wewe umefanya mara moja kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na wewe unalipwa mara kumi, bali wafutiwa na madhambi kumi. Na sisi tunajua madhambi tuliyokuwa nayo na makosa tulionayo kwa Allah tabaraka wa taala na mapungufu makubwa tulionayo katika ibada za Allah tabaraka wa taala, tunawajibika kumsalia sana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, أمرنا سبحانه وتعالى أن نصلي على رسوله الكريم أما توامرشا الله سبحانه وتعالى أم صليا تمواكم تكوه. وكما نعرف الصلاة على النبي عبادة كما تنفهم أم صليا تومن عبادة, فعلينا أن نعبد الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تنواجبك جوياتو كم وابود الله كما أمباب ومتوامرش الله سبحانه وتعالى لا متوامرش بتنواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون, قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أما سيما أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث أبي هريرة, أبو هريرة سمولي حديث أمتوم أنا سيما, قال صلى الله عليه وسلم أما سيما أمتوم صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أما بات خسرك وسانا يقوانبك يقوى أمتو أمائي mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nitatajwa mbele yake kisha yeye asisalie mimi. Yani wewe umesikia mtu anasema qala rasulullah kisha wewe ukabakia kimya na wala usiseme sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ukakaa kimya pasi na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, khasara uliyoipata wewe ni mfano wa khasara ya mtu ambaye ameanguka akafikia kuwa lake chini katika ardhi. Kila mmoja katika sisi huenda aliwahi kwa bahati mbaya kujigonga sehemu yake ya pua. Vipi uliyasikia maumivu yake halafu chukulia leo umesimama halafu ukaanguka ghafla ukaenda ukalifikia pua lako? Maumivu yake ni makali kiasi gani na hasara yake ni kubwa kiasi gani? Kwa hivyo tumeamrishwa sisi na tumehimizwa pale anapokuwa anatajwa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم بس وقت مدمو ياو إسكايكين ياو مدمو ياو نندمزاو زم صليا متوم محمد صلى الله عليه وسلم. أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان نام فتخسار متوم باي أما ينجلي وانا مزو رمضان مزو رمضان وما ينجي أكي وحاي ثم انسلخ قبل أن يغفر له كش رمضان يكوندوك قبل هجا سمهي وذنب زاكي وينمت بيا أن فتخسر كب سانا كش امتومي أكسيما ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرى أم فتخسر أمت وماي أم ودريكي وتزواكي وويني بابا نماما akiwa mtu mzima na wao washakuwa watu wazima, falam yudkhilahu aljanna. Alafu wale wazazi wake ikawa sio sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu nukta yetu haielezei fadhila za Ramadhani, wala nukta yetu haielezei kuwafanyia ihsani wazazi wawili, nukta yetu yaelezea umuhimu wa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo watu hawatakikani kuwa wazembe, na watu hawatakikani kumswalia mtume kwa matamanio ya nafsi zao. Amesema mtume ninapotajwa hadithi hii, watu wa bid'a huwa wanaitumia eti kwamba mtu anaposoma beti katika beti za maulidi za barzanji, halafu watu wakaacha kuitikia Allahumma salli wa sallim alayhi au sallallahu alayhi wa sallam, shekhi anawakemea na kusema watu hawa ametajwa mtume na hajatajwa. Ametajwa mtume, kwa nini watu hawamsalii? Anatajwa mtume, kwa nini watu wanakaa kimya? Hivi mtu akisema abtadiul imlaa bismi dhati aliyya, huyu mtu amemtaja mtume sallallahu alayhi wasallam? Ama akasema maneno yake ya Kiarabu, ninaanza kuandika hiki kitabu kwa bismillahi, alafu wewe jahil unasema allahumma salli ala au sallallahu alayhi wasallam. Hii ni istihza, huku ni kumfanyia mzaha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali wewe unapomsikia mtu anasoma beti katika beti za barzanji, wewe ni haramu kusema allahumma salli wa sallim alayhi. Kwa nini? Kwa sababu unamuunga mkono katika bid'a yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi marawahu al-Imam al-Bukhari qala, Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, wa la'ana allahu man awa muhditha, Allah amemlaani mwenye kumsaidia mzushi. Usimsaidie mzushi katika uzushi wake, mswalie mtume kama alivyokuamrisha Allah na kama alivyokufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum, enyi mloamini, enyi ambao mmemsalikisha Allah tabaraka wa ta'ala, enyi ambao mmemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtiini Allah na mtii mtume wake, na wale msiharibu matendo yenu mkamwabudu Allah kwa njia za bid'a au mkamwabudu Allah kwa matamanio ya nafsi zenu. Kama vile baadhi ya watu wanapoona wamenogewa na nasaha au mawaidha, basi wamsikia mtu mmoja akisema sallu ala nabi, na wengine waitikia sallallahu alaihi wasallam. Wewe utakuwa umemsaidia mzushi huyu kama utaitikia hayo maneno, kwa sababu hiyo sio mahala na hakufundisha hivyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni katika ahawa, hii ni katika kufuata matamanio ya nafsi. Kama ambavyo mtu akisikia raha katika mawaidha anawaambia watu takbir na watu wakasema Allahu Akbar, hii pia ni katika bid'a, na watu jitahadharishi na mambo kama haya. Wasio wepesi wa kuyaitikia mambo wasiyoyajua, hayana mwongozo kutoka kwa Allah wala hayana mwongozo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sambamba na haya, ni watu hivi karibuni itaingia siku ya kwanza ya tarehe ya kwanza ya Muharram, na watu wanajiandaa kusherehekea wakiwa wanadai kwamba wanamsifu mtume na kuitangaza historia ya Uislamu. Wa kulluha dalala wa kullu dalalatin fin nar, msimwabudu Allah tabaraka wa taala kwa matamanio ya nafsi zenu wala kwa mipango mlioipangania na mashaikh wenu, bali mwabuduni Allah tabaraka wa taala kama alivyokufundisheni Allah na alivyokuelekezeni mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rawa al-Imam Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, yoyote ambaye atafanya amali katika dini yetu ya Islam, akafanya ibada haipo katika mwongozo wa mafundisho ya dini ya Islam, amejibunia mwenyewe, amepanga yeye na shekhe wake, ama aliyekuta ibada hiyo kwa wazee wake, dini ya Kiislamu haijafundisha, mtume hakuelekeza, wala masahaba zake hawakufanya, basi aelewe kwamba amali yako itarudishwa na haitakubaliwa na Allahu tabaraka wa taala. Mwabuduni Allah kama alivyokuamrisheni Allah na alivyokufundisheni mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani mtume amesema, ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yubaidu min annari illa wa qad hujjina lakum, haikubakia kitu chochote ambacho kinakufanyeni mkae karibu sana na mwepesi kuingia peponi, na hakuna kitu ambacho kinakuwekeni mbali na moto wa Jahannam, ila vyote mmebainishiwa na dini yenu ya Kiislamu. Kwa hiyo mwabuduni Allah tabaraka wa taala, na fuateni maelekezo ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.